والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سورة الصاد ده مكي سورة ده ترتیب په اعتبار سره اته دې رسم صورت ده په دستور صفات نه او نزول په اعتبار سره اته دې رسم صورت ده نه اړل شوی ده په دستور قمر نه. کلمات او تعداد دې صورت کې وو 122 کلمات دي 732 او حروف په دې کې درې سره وو شپې ته حروف دي 3067 ربط و تلون دسور اصوات دسور اصوافات سر جسور اصوافات کی تضرر دا مصطفین یو ذکر اکلا عاجزی دائی چکم چونک لیشوی خلق دینو دائی تضرر عاجزی ذکر اکلا نو دیسور اصوات کی بدا بیانی چی ابتلو بالمصائب پائی بلی مصیبتون امراغلیو داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام دائے مصیبتوں میں ذکر کئی. یا سورہ الصافات کے ویل اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون تکبر کئی ندی سورت کی علت و استکبار ذکر کئی جائے تکبر والے کئی ان جماعت کے اجعل الالہ الہ واحدا ان هذا لشیء عجاب. داور صورت جرا اثبات توحید و ذکر د ابتلاعات د بام بیا و باندې اثبات توحید وکي صورت کې ادايد پاره ابتلاعات امتحانات ذکر کوي بام بیا و باندې چې وګړه د نیکان بندګانو پایم امتحانات ازمایښونه راغلیو. صورت چې ا تقسیم د سلور ابواب ده اول باب د ابتداء اول سماعت پوری پدې کې اول شهادت د قران ذکر کوي ول قران سي ذکر او بیا تخویب ذکر کوي اچا دې د ذکر نه مخړی بیا بسلور زواجر ذکر کوي په انکار د مقاصد او اربا باندې توحید نه انکار کوي رسالت نه انکار کوي قران نه انکار کوي دباس نه انکار کوي او زجر او زور نه بور کوي په اسباب د انکار سره. تخویب دنیاوی به ذکر کوي د پار د اقوام مکذبه اجمالا صورت کې سواد والقرآن ذکر قسم نے پا قرآن بنی چی دے نصیحت والا والقرآن ذکر دا قسم نے جواب قسم آ مقدر دے تصحیل کی ہوئی جواب قسم دا ہے چی ان القرآن من عند اللہ وان محمد لصادق دا قرآن شهادت کی قسم کئی پا دیوانی یقنن دا کتاب راغلے دے نو دا اللہ طرف نو دے یقنن محمد رسول اللہ دا رشتی ہے وانا محمد صادق. یا جواہر القرآن کے آئی جواب قسم چے والقرآن اسی ذکر ما بقی فیه موضع شبہ دل چکلا قرآن قسم کے دا نصیحت والا دے نو دے کے د شبهه ز زنه نه پاتې چې څوک د شبهه وکي. یا مسائل الرازی کې وایي د دې جواب قسم شه انه لکلام معجز دا یو کلام دی معجز کلام دی څوک د دې بشان راوړی نه شي. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکې هغه کسان چې کفر کړی دی په تکبر او په خلاف کې دی. عزت معنی تکبر کئی شقاق معنی خلاف کئی دا حقنا. کم اہلکنا من قبلهم من قرنین سمرہ ہلاک کری دی من مخ کے دیو دا پیڑونا دیو نا مخ کے دیو پیڑی ہلاکی شوی فنا دونا اچغی والی والا تحین مناس او نو دا وقت وقت د تختیدلو ولا تحین من الله تلحین حین مناس یا مناس زید اخلاصی لا دا چه دا امام خلیل او سیبوی مذب دا آیا چه دا لا دے لا مشبه بلیس دے او دے بانی دا تا زیادت شوئے دے امام نصفی رحمت اللہ علیہ قول دا اخفش نقل کلے دے دا اللہ تا چھے دا اللہ نافیہ دا پار دا جنس لائی نافیہ دا جنس دا پار وعجبو ان جاہم منظر منہ دا تفصیل دا تکبر دے بل اللذین کفروا فی عزت و شقاق تکبر کی نو تکبر اسو واجبو او دی تکبر کید دینا انچاہم دا چرای دیوتا منظر منہم یو یرور کون کید دیونا وقال الكافرون آدا ساہر کذاب اوائی کافران چی دا دے جادوگر دیر دروجن لے پا دو سیزون کی او پا مسئلہ توحید کے کذاب المانا پی مسئلہ توحید دائی پی دعوی النبوہ پیغمبری دعوی چکے انہوں پر دیکھ دا دروجن لے اجال الالحہ چکل رسول تا کذاب ہوا نو دلہو احدانیت نے موسا انکار ہوکو دے آیت کے زجر و زورن اور کئی پا انکار دا توحید بن لے اجعل الالحة الہا واحدا آیا گرزولی دی دا ٹول آلحا آلحا یکیو تفسیر سراج المنیر کی خطیب آنا قل کی مکی والا رال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیویل چیتا زمان دا آلحا و دا غیبون و بدی بیان دا پریدو دولی کی رازی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتب فرمائل اما تا خبر را گئی کزستا سو دا خبر او منم لو آتای تو کم ما سال تون تا تاس چی سغواری نو دا بتاس تا درکم و آیا تاسو بزما یو خبر بتاسو منی اوی دا سی خبر دا چی تم لکونا بی حل عرب چی دا ایوی خبر پس وست رستاسو رو پار بتاسو بدا عرب مالکان شی او اجم بستاسو تابیشی ابو جال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو للہ ابو کا نوتی کہا وعشر امثالها للہ ابو کا نوتی کا ویدابم تا درکو وعشر امثالها دائی پلس چند واللہ نورم درکشتی وخبر خالی غواڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی سے یو خبر وارم ویسا خبر دوی قولو لا الہ الا اللہ تصریف دا ہوئے چی لا الہ الا اللہ چی کلے دا ویلن فنفرو وقامو نفرتی شروع کر طولو ودر دا ویل اجعل الالہ تا الہ واحدا انہا حاضر لشیئن عجاب یقنن دا جے خام خواہ شیڑ راجب دے عجیبه خبر ویدا کئی چی کم غٹانو نوائید آئی پا خپلم روان شو آنور ما تحتو دیمیل تاسو میزی او خپلو آلی حب بندگی کلک شی وانتو لقل ملو منهم روان شوی وڈل دیون آنیم شو اویلی چی زی واس بیرو کلک شی آلی حتی کم پا بندگی داری او خپلو بندلی این آزال شی یراد یقیناً دا خان خان یو شده چه اراده کی دیشی یرادو من یرادو مننا زمان اراده کی دیشی امام نے کثیر وی دا دی مطلب دا ہے چه دا خبره چه کم دا محمد دعوتو رکی آلنا هذا الذي یدعوننا الیه محمد من التوحید اغا خبر چې آیت دعوت ورکې محمد صلی الله علیه وسلم د توحید نا لشیء یرید به الشرف علیکم دا داسې او شعر چې په دې سره د حاصلې مشریب تاسو باندې ول استعلا وای یکون له اتباع منکم اتاسو دا تابعدار شین وی زی دا خبرونه منی ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندي اوريد لي من دا خبر په ملت رسوني کې ملت رسوني عبد الله بن عباس یې فرمای مان نصرانیت کې موږ دا نه اوریدلې وی کچر د قران حق وی لو کان هاذ القران حق لا اخبرتنا به النصارى کچر دوی دا قران چې کوم خبره کوي دا حق وی په کار دا چې نصارا موږ تر دې خبر را کړی ان هاذا الا اختلاق ندی دا ما دا دروغ جوړ لې شوی دا دروغ دی ا انزل عليه ذکر من بين دی آیات کې سر دې په انکار د قران باندې ا انزل عليه ذکر من بين لا انا دل دې شوی دا وحی په انا دل دشه د بدوانی وحی په مین زمونکه دا وی چې وحی د وحی دا وحی واځي په بدوانی نازل شوی دا بل هم بشک من ذکر بل لما یذوق عذاب بل هم بشک اند تردید د دای منکرین کوي سلو طریقو سره بل هم بشک من ذکر بلکې دیره په شک د یا زمانہ دا اول تردید دی چې دی دا تردید والی کوي او حال داری چې دی خو اوسه پورې نبی ته صادق او امین به ورته ویلو پیغمبر ته وی رښتینی به ورته ویلو امانت دار به ورته ویلو نو دا انکار توحید نه ولی وکړو نو دا وی په شک کې دی انکار عنی توحید بسو بی شک بل هم بی شک من ذکر بل لما یذوق عذاب بلکی لانی دے سکل عذاب لرا دا دویم وجہ دا انکار چی دی شک دا شک دوینی انکار اکو نو عذاب پر آنگ محلت ورک لیشن و شک نورم کلک شو بل لما ازوق عذاب ام عندو خزائن رحمت ربک العزیز الوحاب ادریم طریقہ چې ذکر نازلې دل وحی نازلې دل دا خو په سبب د رحمت د الله باندې آیت دی آیا رحمت د الله درا د دی په اختیار کې دی چې دی انزل علیه الذکر ام عنده خزائن رحمت ربک آیت دی سره دی خزانه د رحمت در تعالی عزیز چې زور اور دی الوهاب بخشش کوونکی ام لهم ملک السماوات والارض ما بينهما یا دی دی پارا بچی اسمان لو دسمکو آج با منزدی کی نفلی ارزقو پیل اسباب پس ادخی پرسود اسمانو کی پیل اسباب منا پی طرق اسماوات اسمانو پا دی لارو کی دی ورخی دی او دا وحی دی بن لکی وین صد الوحی جند ما هنالک محزوم من الاحزاب لکر ګوډه دې په دوزه کې شکه سر ګلشه دې دې تر ډلونا جند ما وړو کې شان لکر دې شکه سول ور ګلشه دې عذاب منه دا چې جز دا بچانه دې چې د انبیاو په مخالفت کې وي دلبازی کول او تعصب وکاو د نبی په خلاف کې یو بل سره اتفاق شو کذبت قبلهم د دې نه ذکر د عموم سابقه او د تخویفا بار د تخویف په خوانو متن ذکر کوي کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړه او مکه د دېونه قوم نوح علیه السلام او عادیان او فرعون ذل او تاج او خاوند می خونو ذل او تاج یا اشاره د مظالم د فرعون ته نا ظلمونو ته اشاره ده چې دا دومره ظالم وو چې څوک به داعیان د حق و دعوت به ورکاو توحید ته د دې فرعون به پای باندې میخونه ټکوال ذل او تاج یا اشاره قوت د بادشاهی ته چې قوم د نوح علیه السلام و عادیان و قوم د فرعون چې لوی بادشاه وو مضبوطي بادشاهی والو خو د عذاب نه بچ نه شو نو تاسو به څنګه بچئ وسمود او سمودیانو قوم د لوط علیه السلام او بڼواله اصحاب الایکا قوم د شعیب علیه السلام اولائک الاحزاب دغوی نادیان ڈلے نادیان ڈلے چی تعصب بیکاو خلاف دا انبیاء و بیکاو ان کل الا کذب الرسول فحق اقاو نو دا مر تکذیبی کرے ان در رسولان پس ثابت شبتی بانی عذاب زمان ما عذاب پر آئے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحده او دې انتظار نه کوي مرد یويش پهلې الا صيحة واحده دې وی چې یويش پهلې اول شپلې وال ما لا من فواق چې نشته ایل را انتظار دل فواق هغه زمانه ته ویل کی چې یو دار د تینه اوګه شودر آکاږي دا نه یو دار او کې دویم ځل راکلو د پاره دا چې راکل شي د دواړو راکلو په منځ کې دا کوم وقفې د تفواق ویل کې او پدای په دا کې چې کوم شود جمع کې غلام ځکه نو د تفیقه ویل کې کنه د قلتنا چې انتهایی کم مودا ایله اس قسمه اساره دل نشرات لواله وقالوا ربنا اجل لنا قطنا او ايدي چهر وزنگا راكي منتا برخز ما قبل يوم الحساب مكي دور از حساب قطنا نمراد نعمتنا جنت زمونگا چه کم زمون جنت نعمتنا دي دعا من لمخي مخي راكي جنت بلا کل رازي وي یاد قطنا نمراد من حسنا من العذاب لمن چې بازار کې دې سره نو عام لرا کې دنیا کې را کې یاد قطن انا مراد چې اعمال نامې دې زما اعمال نامې مونږ ته مخ را کې اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد صبر کو پای باندې دی وای زنا بیم باز صورت دے دادے یو کنش پیتم آیات بورے پدے کی تسلیور گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ادا آئید پاربا ذکر گئی ددریق ادریو ابتلاعات دو دا انبیاؤ دریو انبیاؤ حالت بذکر گئی تفصیلا چپائی بان ازمائشن و امتحان نالیو اد شپګو ذکر وکي اجمالا او به بشارت زیر ور کوي تفصیلا هغه چا د چاو منله او تخویب او خرایب ور کوي تفصیلا اصبر علی ما یقولون صبر کو پای باندې چری وای واذکر عبدنا داوود او یاد کبن لزم داوود علیہ السلام ذل ایدی جو خان طاقت ذل ايدي من ذل قوته دغه اشاره دا قوت بادشاہی طاقتور بادشاہی وا یا ذل ايدي من ذل ايدي القوت في الطاع امام مجاهد رحمت الله عليه چا ډیر نیکو کار سره دعاتونه کول کېو القوت في الطاع انه اواب يقن اراغدون کېو الله تا ذل ایت د الله تعالی د الله حکمونه ومنل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای احب الصلاه الى الله صلاه داوود الله ته محبوب مسن عام مز داوود علیہ السلام او محبوب روزه چې الله ته نام روزه داوود علیہ السلام واحب الصيام الى الله صيام داوود منظم دا محبوب الله دو روجه محبوب و دا منس بکم کیفیت بانه ویکان یا عام نسب اللیلی نیمش پا با ادش و بیا با نیمش پا اولاد اللہ تا منس بکاو آئی که او روجه چه وکان یسوم یوما و یفتر یوما یو رز بی روجه نیولا و یو رز بین نیولا دا طریقه دا عبادتو إلا سخرنا ما هو إلا سخرنا الجبال ما هو يصبحنا بالعشي والإشراق یقینا مرګری کړی او موږ دا سره غلونا چې تسبیح به ویلا ما ذکر او پن ورخات کې چې کله داوود علیہ السلام نو زبور تلاوت کاو مرغان دا سو تر راټولېدل او توی را مشهور او مرغان را راون کله شي قل له اواب او دا ټول الله دا ورګزیدون کې اواب کومار نو متی سره سید سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اللہ تابداری کون کیو وشددنا ملکو واتینا الحکمتا وفصل الخطاب او مضبوط کلی وامن بادشاہی داو ورکلی ومغا تپویا وپیسری کون کی خبری حکمت مراد علم دا کتاب و دا سنت دارنگی معرفت د باریکات د نصوصو کې چې کوم لطائف باریکات وي دا علم الله ورکړل او داوود علیه السلام ته وګوره دا پیغمبر دومره مقرب بندر الله ته دومره طاعتونه نیکي کړي الله ورله مرتبه ورکړي خو سره دا نه پاره ازمایښونه راغلي دي امتحان به راغلي دي وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصور المحراب او اراغله دې تا ته خبر دا جګړه کول کو کله چور او خدل په دیوال دی بس قائمن لې داوود عليه السلام چې آر په سرور پر خپل وخت مقرر کړ خپل ورځ عبادت د پر خپل ورځ مقرر کړو زنی ورځ به عبادت کوو زنی به فیصله کولې اچې کوم ورځ به عبادت کاو بار بار سبند دا به عبادت کې مشغوله الله زمانه آزمائش او امتحان کاو یو ورځ دا عبادت خانه کې ناس ده محراب نه مراد عبادت خانه ادا بنی اسرائیل کې د هر عابد د فارزان له عبادت ځای و ادیت محراب لیکی لانه موضع الحرب ما شیطان زیر شیطان سره د جنگ زیر داود علیہ السلام چه یو ظل در شن عبادت کی مشغول ره چه دو کسان دیوال بنی راو خطل عبادت خانی پا دیوال بر راو خطل داود علیہ السلام دا این وی ری دا نایت تسلی ورکلوی لا تخف ایره گمه بیا داود علیہ السلام ته خپل خبره راوړان نکله پیش وکړه داود علیہ السلام په سره کې جلبازی وکړه یو کس خبره واوریدا ادبل دیوان اوریدا بیا په دې باندې پوه شو چې دا ماونه د الله تعالی نو امتحان شوه دې نو استغفار او توبه وست الله ته وهل اتاك نبو الخصم اس تصور المحراب کلچا اور او خطل پہ دیوال لی عبادت خانے محراب عبادت خانہ اس دخلو علی داود ففز یامنو کلچا اور داخل شب داود علیہ السلام بانین ویرد دائینا دائینا ویرد سکر ناشنا طریقہ دیوال نو ماند پاس راو خطل راتلو طریقے ناشنا ونزک ویرد نائیور تاول تسلی ویلا تخف خصمان بغا بازن آل آبازن اب اجمالی خپل خصومت ذکر کوي نحنو خصمان من نحنو خصمان من دو جگن ماریو بغا بازن آل آبازن زیتے گلے دے بازی دوں پا بازو بان لے فاکم بیننا بالحق فس پیسلو کاب میں زمان کے پاک سراو لا تشتی دو دحد نزیتے مکوا وحدینا الى سوائے سرات او اوکی و مکتا لار نیغا بغا بازن علا بازن کی اجمال دو خصومت ذکر کن دا این نحاظ آخی دا تفصیل دو خصومت دیں تفصیلی خبر اور توسط کئی دا این نحاظ آخی دا بیان دا مدعا لئی دیں ان هذا اخي يقين الدارور زماره له 99 ناجا جديد دبا یو کم سلګړي ولی ناجا تو واحد زما پار دی ګړیوا فقال ان دوي اقبلنيها دامات اوس بارا وازني بالخطاب زور ور دې په ما په خبرو کې دوګه سان را علي يوم مدعي دي يوم مدع علي دي اول دي مدع علي خبره شروع کلا ودا کس د یو کم سل غړي غړي دي ادا بل چې عزت چې ما یو غړه دا اوس دا ما دوی چې استاد یو مال راکزي خپل سره یو ځای کما داود عليه السلام چې اته وکړل خبره شریف معلومه ده زیبل خبره روان اوریدل مدعي خبره وانه اوریدل آدوی لقد ظلمک بسؤال ناجدک الى نیاجه یقنن دو ظلم کرده پس آف دا طلب کولو دا گڑی ستا دا گڑو خپلو سرا تا تجوی چی دا خپلا مال را دا خپتا بانی ظلم کئی او بیاورد ہوئی دا سی دیر خلق کئی وینا کسیرا من الخلاطا او یقنن دیر دا شریکانونا خام قاضی تیگی بازی دیو پا بازو بارنے الا الذین آمن ہوا عمل الصالحات و قلیل اماؤم مگر آگ سان جی ایمان روڑے او من لیکن نیکو دیر لگ دیر لگ دیدا داود علیہ السلام در یو خبر واوری دو دی بل دیوان وری دل دا ابتلا و ازمائش و پاوانی فورنی خیال لاغی و سنن داود و انما فتن لاغو گمان وکو داود علیہ السلام چی اکنا ازمائش وکو بتبان لی نفستغفر ربا بس بکنے وقت رب بلنا وخر راکی انوانا با اپریوت رکو کون کے اگرزید اللہ تا سجدے اکلل وغفرنا لہو ذالک دا اولا نتجر استغفار دا فاستغفر رب وغفرنا لہو ذالک نمان بکن اکلل دتردی داود علیہ السلام سجد اکلل حدیث کی راضی نسائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سجدہا داود توبتن داود علیہ السلام دا سجدہ کرو بطور دا توبی باننے ونسجدوها شکر نومن بے کو بطور دا شکری باننے سجدہ پکار دا امام نے کثیر دلین نسائی دا حدیث ببارکی سندو سیون وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَا مَآو او یقنن دل آزم سرا خام خال ویا مرتبہ خیست دے دور گزیدو امتحان ازمائش پا داود علیہ السلام مانی داو چی دل بکار داو چی دوڑو خبری اوری دلی وی مدعی خبری موری دلی و مدعا لی داو بیئی دائی نروس تو فیصلہ کری وی و داود علیہ السلام دو یو خبر واوری داو بلی وانوری دا فیصلہ کی جلبازی اکلن دا امتحان ازمائش دل اللہ طرفنا دا لہو 99 ناجا ولی ناجتن واحدا دې زبان دې قصاص وي او قصه لیکلې ده داود علیہ السلام په لخر کې یو کس اوریا بیا ته ویل اوریا د دې اوریا چې نو یې خزوا ډېر ښایسته و داود علیہ السلام یو ځل برت شته او خوتون پای باندې نظر ولګېد نبی لی دلنو دعای محبت زلد داود علیہ السلام دا کس شو نوی داود علیہ السلام دا اراده اکللا چی دا پا جہاد کیو لگی لکر کنو شہید بشینو داخل مر بشینو داخل دا ویزو عالم دید پارا اراده اکللا نوی دا امتحان پی وشو زکوی داود علیہ السلام یو کم سلک دیوی و دعای یووا نسرین دا مطالبه که دی یو کم سلو والا گڑو والا دیوی نچی دا داود علیہ السلام ورد ظلم بیوی بید دام ظلم دی چی یو سڑی یو کم سل کدی و دا بلی یوی دا آن مطالبه که دا یوم مالا را که دا آید پار جنگونو تلیگی دا قصه دل تلیکل شوی دا جی کم محققین مبسیرین دنائی طول دی تردید کلی دا واقعا دا چا د داود علیہ السلام د بدنامولو د پاره کړی دا. تفسیر خازن کې د علی رضی الله عنه نقل کړی دی، یا علی رضی الله عنه فرمایل من حدثکم بحدیث داود علامه يرويه القصاص، تاسو ته چا دا قصه دا خبر د داود علیہ السلام بیان کو په دو طریقه چې دا قصه گو خلق بیانې قصه کوونکې نوی جلدته میاتون و سبعون جلا، دا سړی به زه یو سل شپېته دورې به ویلوام. علی رضی الله عنه ویل چا ورته ویل دا یو سل شپېته ولې وې ویزه کوي سمانونه للقذب، یو دا اتیا دورې د دې نوام چې بدنامې لګولې دا د بدنامې سزا در اتیا دورې سورې نور کې تېر شوي مکې ای دا اتیا دورې د دې نوام لحاظ کې شان نبی چې د پیغمبر شان یې سپکو ګڼل هغه د دې خبرو نسبت وکړو اتیا یې پسې زیاتې د دې نوام نو یو سل شپېته دورې به وام چې داسې خبرې به نه کوي انبیاو شان کې دا کوتای نه کوي. تفسیر بحر المحیط کې لیکوي دا قصه جره په تلک القصه اشیاء لا تناسب بشان الانبیاء، په دې قصه کې ځینې داسې خبرې دي چې دا شان د انبیاو سره بالکل مناسب نه دي او بیا داود علیه السلام د شان سره بالکل نه مناسب. قاضی عیاض رحمت الله علیه آپ شفا کې لیکلي دي الشفاء في حقوق المصطفى خو کتاب ده. داودین نقل کلی آوی انه لیس في قصة داود واوریا خبر صحیحون، داود علیہ السلام و داوریا چی کم قصه مشورن انه دیکھ خبر صحیح نشتے صحیح حدیث دیکھ نشتے ای زمان دا گمانم نده ولا نزنو علا نبین انه یستدی قتل مسلم، په یو پیغمبر باندې وسرنګي دا ګمان او کې جهاد یو مسلمان د قتل د پاره چل جوړي جنگ لېلېږي مرګ د مرګ د پاره. امام قرطبي رحمت الله عليه علی کو ليس فيه عن المعصوم حديث يعول عليه، ودي قصه دا او ریاض داوود عليه السلام کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث نشته چې پای باندې سوګ اعتماد وکي. دارنګ امام نے کثیر عملی کړی دا واقعا یهود جوړ کړو و د داوود علیہ السلام باندې مولا پر یا داوود الا جعلنا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله. په دې آیت کې داوود علیہ السلام تر تثبت او ادب او طریقه خودللی شریف فیصله کول، شریف فیصله کین وسرنګوی کې او تنبیه کې نور خلقو دا اتباع الهوا په باره کې خواهش تابعداری بنه کوي. یا داوود اے داوود یقینا ګرځول دې مون تعالی را خلیفہ بس مکه کې خلیفت دو معنی دلتا یو ماندار چې الله را تیر شو انبیاءو نه نائب ګرځولې په دعوت الی الله او په سیاست د خلکو کې تیر شو انبیاءو نه ته نائب لږ سره چې آئی انبیاءو دعوت کار کاو دعوت الی الله به کاو نو دانګي تم دای نه نائب ګرځولې بحکم بین الناس. یا خلیفہ المانہ دا جتا دا اللہ تعالی طاقت درکلے بسمگا کے چا احکامات دا اللہ تعالی نافذ کے بسمگا کے نو بحکم بین الناس بالحق پس فیصلہ کو بمین دخل گئی بحق سر و تابداری مکو دا خواہش ویزلک عن سبیل اللہ نو بسوار رہی تعالی دلائے دلانا ان الذين يضلون عن سبيل الله يقينا اكسان چه يولي دلال الله نه ظاهر پر عذاب سخت دي بما نسو يوم الحساب فصوب دای باندې چې کله ورځ حساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار مخی تخفیف ورکو لهم عذاب شدید مما نسو یوم الحساب دی آیت کی رد کئی پا منکرینو دی یوم الحساب بنی چی سوک دی قیامت نے انکار کئی دائی تردید ما خلقنا السماء والارض او ننی پیدا کری من اسمان نوز مکواری پا مین دی کدی بی پیدی داری کمال دی کسان چی کفری کرے پس حلاکت دی پا دی کسان چی کفری کرے دورنا ان النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار اي گردوم اي کسان جي مان رول عمل نڪري ني كالمفسدين في الارض بشال فساد كون کو بسمگا کي يا او گردوم متقين لر پشان فاجران تاب انسلناو دی آیت کی ترغیب ورکی قرآن طرف تا دل پاچی نشان نبچی کتاب انسلناو الیک عظم شان کتاب دے نازل کرے دے منتا تا برکت والا دے دل پاچی تدبر و سوچو کی پایتون دیکھو دل پاچی نسیت والی خاندان لاقل حسنی بصری رحمت اللہ علیہ نے ابن کثیر دی آیت بنی نقل کرے رہے ہیں اللہ کتاب نازل کرے رہے دیر پارلی ادبر آیاتی دیر پارل چی آئی تدبر اگی دائی پایات انہوں کے حسنی بصری رحمت اللہ علیہ واللہ ما تدبرہو بحبز حروپہ زمانی ہوئی پا اللہ بنی قسمی دی تدبر و سوچ نہ اکلے صرف دائی دو حروپ پیاد اولو سران صرف حرفونه مرفونه ولا یاد گری و ذات حدود او زای کول د حدود د قران باندې قران احکامات زای کی صرف دای حرفونه یاد گری و تر دې چې یو تن پای کی وی حتا ان احدهم تر دې چې یو تن پای کی وی قرات القران کلا قرات القران کلا ما یرا له القران فی خلق ولا عمل و یو پای کی وای چې ما دا ټول قران لست ختم میکو وای اسی ختم کله خونی قران په اخلاقو کې موجود وي او نه دا په عمل کې عمل هم بنه کوي او صرف د حروف په یاد اول سره تدبر نه نه ما یرا له القران فی خلق ولا عمل وعهدنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ ورز عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكري ربي حتى توارد بالحجاب ذن الدم واقعا نقل كيد دا سليمان عليه السلام چې په اړه نیم امتلاعات ازمایښونه راغلو صبر کوتم او بکلون داود علیہ السلام دو سلیمان نعم العبد سکر بندو انہو اواب یقنن دے اللہ تا دیر ورگزید انکے ہو اللہ تا تورت انکے ہو ایزو رضا علیہ بالعشی صافنات الجیاد کلچ پیش لے سو پتوانے پو آدم آزی کر کے صافنات الجیاد پاتریک پو لارا سنا الصافنات الجياد الصافنات اغا سنة چه بدريخ بو ولاروی الجياد من کرا سنة صافنات اغي سنة دوله کی چه اکل ولاروی نو دا دريخ پی پا زمکه بانده مضبوط لگولی وی ادا سلورم اخ پی سوا سست شان لگولی دا سلامات اکلی شانه دی دو صافنات ویلے کی وقال نویل سلیمان علیہ السلام انی احببت حب الخیر یقینا زو محبت کو محبت دمال سرا عن ذکر ربی دو یاد ولو درب زمانہ عن ذکر ربی دو یاد ولو درب زمانہ حتی توارد بالحجاب تردی چا پڑ شو پردو کے ردوها علیا واپس لے دل رب ما بلنے بطوفقان شروشو مسحم بسوق والآناب آناق چلاس والپ پندو پسٹو ندا بلنے داود علیہ السلام چیدے آد جہاد سردیر شوقو جہادی پیغمبر تھا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دائے سر ڈیر شوق دائے پار دا اسنم ساتری یوزل چھے مازیگر ٹیم کے دس راو دیر پار چھے آس بمان ریس بھی ہوئی یو بل سر واچی مقابلہ بانے دبانے پیش لے شو اکرا اسنا منڈے والے والے والے والے حتا توارد بالحجاب تردی جی پٹ شو دل لڑ لاڑ دڑو کی پٹ شو سلیمان علیہ السلام ردو حالیا واپس کی دل رب ماوان لے واپس کی بیر تیرا اگر زوی ٹول جی کل راوستل نشیرو شو دائے پا چٹنو دائے پا دی پندو بانے لاسو نوال زکر زناور حیوان چی کلسترے شی پائے چی لاس را کردی نو دیر خوشا لی دیو نظمی دار چی کلا پٹے پا غانو بانے خلاس کی نو دائے دا چٹ شولی دا چٹ دا اختم اختتے دائے کی شا بانے والا لاس را کردی دا خوشا لی گیا یہ سرا دیبن یو سوال لازی چی سلیمان علیہ السلام دا دنیا دا سیزون سرمین اکولا نواسون دیو داو دنیاوی سازو سامان لے او دا نبی دا شان سر دا دنیا دا سیزون سرمین اکول دا مناسب نی داو گناہ دا نو دائی جوابی وکمانس کی چی فقال انی احباب دو حب الخیران ذکر ربی دا محبت کو محبت دا مال سرا دا وزی یاد اولو دا رب زمانا دا دید پارکم چلا پیاد کم جہازنو پائے بنے حکم او مرسم بسوق معنی عبداللہ ابن عباس جنہو آکے امام نے جریر آنقل کلے لے دیل ترجیح ورکلے لے دی قول لرا چی جعلا یمسو آراب الخیل وعراقیبا حب اللہ شروشو سلیمان علیہ السلام یمسہ اعراب الخیل و عراقبها حب اللہ چې عید ستون او د اخپی او د ارچ سلو الله سے دی قول ترجیح ورکلی دا دیم تفسیر دا دی آیت کی خدا مرجوح قول لے سلیمان علیہ السلام دا سن پیش لے شو رضا علی بلاشی الصافنات الجیاد دا ریس بانی واچو ولی شو تلل تلل تلل حتی توارد بالحجاب تردی چی پرشن ورف پردو کے نور ڈوب شو سلیمان علیہ السلام خیال لاغی چی دید وجن عزمان موس قضا شو وی اینی احباب تو حب الخیر یان ذکر ربی اللہ ریاد نظم خروم اکلما نشیرو ویویل ردو حالی واپس کی دیر پما لبتو فقا مصم بسوقی والآناق شروشو چی کٹکول ہدای ستونو دای پندائی سلیمان علیہ السلام غصش جیدی اسونو دو جینا دنیاوی محب مالونو دو این زمانا ذکر پادی شو دا تفسیر چی دا مرجوح دی امام نے جریر ابن کثیر دا اول قول ترجیح ورکلی دا ولقد فتلنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. مخی صفات د سلیمان علیہ السلام ذکر کړل، نو ذکر د ابتلا دی په سلیمان علیہ السلام باندې، امتحان ذکر کوي په سلیمان علیہ السلام دا خوخوا چې زما د خپل زامنی چای جهاد کوي. زه ډېرې بیبیانې تقریبا لس اتیا یا سل پاس ښځې د سلیمان علیہ السلام، نو دی اورز داوی چې زبا دا ټول سره ملاوي غما اولاد بدینه کیږي او اب مجاهدین وی jihad وکي. خدای چې ان شاء الله ونه ویل څو وخت تیر شو، نو یو دغه کرسی باندې یو جو سوا چولې شو نیمګړي، یو ماشوم پیدا شه او ناتما ناقص الخلقت، دا ازمائش و سلیمان علیہ السلام دا سوچ را ہے چھو ہو ما انشاءاللہ نویلی دا آئی پوچھ پتوانی ازمائش و امتحان را ہے بے اللہ تراؤ کردی دو اللہ و تبکن اکللو بید اللہ نا سوال کرے رے یا اللہ ما تدا چی بات شاہی را کی چھا ازمار پارا موجزہ ہے ایت چاہتے نہیں ورکری. دا نبیانو کی اللہ تعالی دا طاقت پیدا کرے رے صرف دا عقل پا وجه باندی صحیح حدیث شی آن ادریت کول پکار مودودی و یودا سن که دیشی چی بیوش بگی دون زرانو سمیلوی. دا انبیو دا اللہ تلا طاقت ورکره، هر نبی دا اللہ طاقت ورکره، دا سلویخ دو جنتیانو سلویخ دو جنتیانو طاقت بیائی که او یو جنتی تا چی دی باید که در سلو کسانو طاقت وینی، یو نبی تا اللہ تعالی در سلور در کسانو طاقت بیور کلی آئی که در طاقت اللہ تعالی چلی. وَلَقَدْ فَتَلْنَا سُلَيْمَانَ وَعَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ یقنل از امتحان و از مایش کلی و من پر سلیمان علیہ السلام او اچولی و من پر سیدہ بنی جسد یو جوسا، یو معشوم پیدا شناقش الخلقت ناتمام اراوڑ لیشو دا پتا خواچو لیشو آج سو چوکنوی او خدا او پماس مای شوشو نسو مانا بیاراو کرزیدو اویل ربی او پیلی روز ما بخششو کی ماتا او بکی ماتا داسی بادشاہی لائم بغیلی آحدی من بعدی چندو کائی گی دی چاسر رسو زمانا داسی بادشاہی لالراکی یا خاص وی سلیمان پوری ای امام زمخشری و چی مراد دادین خصوصیت نا موجزه را چی آزمان پاره یه موجزه شانمی. امام بخاری رحمت اللہ علیه پا تفسیر دادی آیت کدا بحریره رضی اللہ عنہ حدیث راوڑه ره نبی صلی اللہ علیہ وسلم منز بانده ولارو مسکه داس حمله شنه وکړه الله بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان افریت من الجن تفرط علی البار تفلت علی البارحه یو سرکش پیری په ما باندې حمله وکړه الله والله په باندې زور اور کلم پام کنه پام کنه نی الله علی انه پام کنه نی الله عنه الله ما د په باندې زور راغزی په زور اور کلم بیا وی ما دا اراده وکړه چې دا زه اوتړم مسجد د رستنو سره اوتړم ان عرب ته ویل ساری یتیم من سواری المسجد تر دې چې سبا شي او تاسو دې ته ګورئ. ما دا قول د سلیمان علیه السلام را یاد شو چا ویلو چې وهب لی ملک لا ینبغی لاحد زکر سلیمان علیہ السلام بادشاہی کی داو چی پیران داغ تابیو داغ پارا بے خدمتو نا کول دا دیو جنوی ما دا پری خود دا پیرے. مسلم کی چی حدیث راضی دا بزردار رضی اللہ عنہ پنا قل لازی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادری دا منزی کاو داغن منگواری دا چی ویلی اعوذ باللہ من کا مسکی داویل اعوذ باللہ من کا زستانم پا پنا وړم په الله سره ستانه ابي لعنت عليه پاوان درې ځله بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا لاسونه داس خوارق لکال نه وي تناول شي وای کی عاد شي راخلی چې کله نبی علیہ السلام نماز نه فارغ شمور ته وي اې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم سمعنا کا تقول فی الصلاۃ شیء لم نسمع کا ستانه موږ دې موږ کې داس سواوري دل چې ستانه موږ چرته نه وری دي اعوذ بالله منک دې میرو بیر لعنت هم لګلو درې ځل دې داس ویلو او بیا مو ولی دلی ورعینا که بسط تا یادا که اتم ولی دی چلالا سنو دی منز کی خوارشان کلل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان عدو اللہ ابلیس جاء بشعاب من نار لیجعله فی وچھی ان عدو اللہ ابلیس دلال دشمن شیطان ابلیس راولیو ازان سر یو لمبد غورم راولیو جاء بشعاب من نار لیجعله فی وجهی دیر پا از ما دا مخ پی وسیزی نفا قلتو اعوذ باللہ سلاس مرات ما دریز لدویل چا اعوذ باللہ اعوذ باللہ ابیا می داو پا می لانت مولیگا قلن رستو که دا نبیا ما ارادو کل چا را اونی سما سم اردو ان آخوزو ارادو می اکل چا را اونی سما وی والله لولا دعوت سلیمان لا اصبح اجمانی پا اللہ بنی قسمی کچرد دعا دعا دعا سلیمان علیہ السلام نوی چاوی لی وحب لی ملک اللہ بغیر احد من بعدی نما بارانی ولی وی ترلی بمی وی اداسی یلعب بی سبیان المدینہ مدینی علکانو بدائی صلی اللہ بی کولی داسی بمی ترلی وی نی کثیر دا روایت نقل کړل د ابو درزا رضی الله عنه به ویل مسلم د تخریج کړل وسخرنا له الريح تجري بامره رضی الله عنه سوال وکړ الله اجابت د دعا وکړ نو وسخرنا له الريح پس تابعک لمن دل له هوا چې چلیدل په حکم دا باندې روخان نرمه امر کې تیز تیز هوا او نرمه دواړو حیث اصاب کم زیتی چی گفتا و شعبینا کلا بنلائی و غواس او پیریان هر یو عبادی کنکے و پی و انکے پیریان چی او باباتی بیم پی جوڑا ولی دریابونو کی بیپائی بنی خوپیم والی ملغلل ملغلل بیپائی رجتری اجی چاب سرکشی کولا بیتارو و آخرین و نور مقرنین پی رسپاعت ترلشی زنزرنو کی از اطواونا فمنن او امسک بغیر حساب دے سر دفع دو وهم کئی او وهم داو چی یهودو مشورہ کریوا چی سلیمان علیہ السلام جادوگرو او دو دار سا مسخر کریو نو بجادو سرے کریو دب بادشاہیم بجادو سرے چلے درا دائی جواب کئی چی از اطواونا دا جادو نو نه بلکی دا بخشش زمونگا دے اللہ دا سما بخشش دے نو فامنون پس احسان کوا و امسک بغیر حساب ایسار که بغیر حساب نا و ان لہو عندنا لزلفا و حسنا معاو او یقنن دل راز موسرا خاو خانی زی کدو خست زید ورکر زیدو و اذکر عبدنا ایوب دیکھ ذکر دا دریم نبی دا ایوب علیہ السلام چیوگر دا ایوب علیہ السلام دے اللہ مقرب و بندگانو کے دے با امتحانات ازمائشو نوراولیو وذکر عبدنا ایوب او یاد کا بندزم ایوب علیہ السلام کلے چواہو کرو پلتا انی مزنی الشیطان یقلن را سیدر دے ماتا شیطان من اسمیل فمرت سرا و اصحابو پتکلیف سرا بن اسمیل امام قطاد رحمت اللہ علیہ بن اسمیل مانا فی الجسد و اصحاب مانا فی المال دے جسد تکلیف امرا سیدر دے دے مال دے امرا سیدر دے تفسیر سراج منیر کی نقل کرے دانا بیا نصب ویلے کی آ بدنی مرضونه بدن تکلیفونه لکه بدن باندې مرزونه راتل او عذاب نه مراد چې او مصیبتونه خارجي نور مصیبتونه لکه هلاکت د اهلو مال شو لکه مال نه هلاک شو ډیر مالدار سره و دا نامه کې دوړو بادشاہانو سلیمان علیہ السلام او داوود علیہ السلام ایوب علیہ السلام بادشاہانو خو ډیر مالدار او سرمایه‌دار پیغمبر دبانی الله تعالی ازمایښونه کول نو دبانی سخت بیماری کې و دره او د دې کوم اهل نو آی ولملک مالونه چې آی ټول ختم شو عذاب نه مراد خارجي مصیبتونه علاقت د مال او اهل وغیرہ تفسیر سراج المنیر کی نقل کړی قطاد رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان را سید رحمۃ او دی باندې یو سوال دی چې دا مرزونو تکلیفونه راولي نو دا خو الله تعالی راولي شیطان خو نه راولي ایوب علیہ السلام وی انی مسنی شیطان بنسب معذاب شیطان ته نسبت کوي د دیو جنا شیطان په دې کارونو باندې خوشاله کی چې کله یو نیک سړی پاونی بیماری راځي تکلیفونه بار راشي دا مالونه هلاک شي دا اولاد مړ شي نو شیطان خوشاله کی په دې باندې چې خره دا شان چل سره او شزما دې نه منل ځکه نسبت کې یاد نور دبا نسبت بیماری او دائمه کې ذکر شوی سور انبیاء کې بيد الله نه سوال وکړه رب یعنی مسن یزر وان دار حم الراحمین وداو امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے لیے کلیج دبانے دا سی بیماری چی دائن نفرت پیدا شی دا شان دا انبیاء سر مناسب ننا اچنجو منجو قول ضعیف دے اور کز بیرج لکا اوہا دا ازمکا پخ پیخ پل بان لے لاو ته طریقه کې بیماری به رسن ختمي نه دا خپل خپل اسمه کې را اخلاص لازمه کې به وها دا عین به وبره وزي نو هاذا موت سلم بار و شراب دا زید العمل دی یخ و شراب او بل سکلو دی دا عین به چینه را وزي نو په چینه باندې به ولام به دا عین بس کا کوم کې وبو انده اوس کې جکلا پای باندې نیولام بینو پای سره با ظاهری مرزونه به ختم شي بدن د پاسه چې کمی نو اول امر سره ختم شي او چې کم بدن کې دن لدی باطنی دی نو بس کلو سره ختم شي لکه د موت سره بار او شراب و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرا لاولی الالباب او او کلمون د ته اهل د او پشان دای باندې دای سره نور د وای د رحمت زمونږ نه و ذکر علی اول الالباب نسیت له پاز خاندانو د عقل عقل مند له پاز دی کی نسیت دے چې الله مصیبتونه راولي خدای نه رسول الله تعالی انعامات عمر کوي داوود علیہ السلام دی ایوب علیہ السلام دی ور کوي وخذ بيدك الزيس فاضرب به ولا تحنس إلا وجلناه صابرا إن نعم العبد إنه أواب وخذ بيدك أنس الله بلك جار لرا واضرب به نبسوه بدي سرا ولا تحنس وممات وقسم بل دې وهله د پاره سبب سو د ډېر اقوال د نن په سینې نو خای کې راجح قول لري چې ایوب علیه السلام بیمار شو ډېر بیماری و او سخت تکلیف کیو چې کله سړی او خاوند بیماری کې داسې مبتلا وي نو ښځې سره فکر ډېری دا سړی به اوس په څه کېږي ردې خځې ته شیطان راي په شکل د سړی باندې آی ته ویل چې ته اوسې له حلال کپنوم زما باندې نو دا وخشي او یاد لري چې دې د خکولو نسبت ما ده وګي دا د خکره خدي پیجاندل نو او نفس اراده کړل رااله ایوب علیه السلام ته خبر وکړل ایوب علیه السلام دې خبر وکړ نو دومره غصه شو چې قسم یې وکړ چې سل لخت به دی وامه لاو ته طریقه ورکه اوس طریقه دا چې ورکه چې خدام بچ شي ایوب علیه السلام هم بچ شي اوس که دین نفس اراده کړی دا بل طرف دا ای دا سړی پیژاندل نه دا شیطان نه نو که اصل بخی بخی لګت وي نو دا ظلم معلومیږي اګه بل طرف دی ونه وي نو ایوب علیه السلام قسم کې حانس کیږي الله ایوب علیہ السلام هم بچکی او دا آخر هم بچکی طریقه ورکو دلچی او جارو راوالا چیام مشتمل ای پسلو لکتو باننے نری نری لکتی او پای بانی ہوا نستا و قسم هم نماتی او پای بانی و ظلم ہونشی و خود بیدی کزی سر پذرب بیه ہوا بدی سر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ احکام القرآن کی جسات رحمت اللہ علیہ اے دلیل نیولے دی آیتنا دی آیتنا آئی دلیل نیولے آوی تزمنت حاضی الآیا جواز ضرب رجل امراتہو تادیبا و دی آیتنا دا معلوم شو چیر سرید بارکز و حل پنیر دا عدب بن لیلا جائز دی اکا اللہ حکم کرلے پذرب بھی ولا تحنس بیا دې ایوب علیہ السلام دو فعل نه دلیل نه ولیکي د پاره د حیلو زوب یو قسم حیله یو څوک بل قسم چې ابي صاحبونو راز دي چې مال کې ځان نه حیله کوي ولا امام علوسی رحمت الله علیه کثیر من الناس استدل بحال جواز الحیله ډیرو خلکو ردی آیات نه دلیل نیولې د پاره د جواز د حیلو حیلې جائز دي او دا آیت ولا اصل ګرځولې ده وای زدا عوامه وا عندي ان کل حیله اوجبت ابطال حکمت شرعیه لا تقبل حرا اغ حیلا ان کل حیله اوجبت ابطال حکمت شرعیه ہدایت پر سوز پر ابطال دے و حکم شرعی راضی نو لا تقبل لا و قبلی گنا درشتم جل کے دو سونا ہم اصفوان نے دائیں گے تفسیر ماجدی کے وئی دولت سوا نہ سوا دولت سوا اصفوان نے ہم داویلی چارا حیلا چی پائے سر ابطال دے حکمت شرعی راضی نو دا و نا قبلی تفسیر عثمانی کے وئی و سوا دریتے ہیں مصفوان دے اِنَّا وَجَلْنَاهُ صَابِرًا يَقِنَ الْمَنْدَرَمُ دَلَا صَوَلْنَا اَقْنِمَ الْعَبْدُ تُرْكَ بَنْدَوْ إِنَّهُ اَوَّا يَقِنَ الْآرَا كَرْزِدُنْكَ وَاللَّاتَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي او یاد کا بندگان زمونگا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام چیو خاوندان دلا سنو اولی العید اللہ سنو مانا اولی القوة والعبادہ طاقت والا و دیر عبادت والا عبداللہ ابن عباس نے فرمائی والابصار و خاوندان لنظرنو مانا اولی الفقہ پی الدین تبوی خلق پی دین کے انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار یقینا خالص کلیم آئیل را پیو خالص سوی سرا ذکر الدار چا یاد ولد کور دا آخرتو و انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار او یقینا دیجو سنسرا خام خاد سپاک لیشو غر خلقنو اللہ دی غورا کریو دا سی غورا کریو امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دا مالک نو دینار رحمت اللہ علیہ قول نقل کرے لے چنزع اللہ من قلوبهم حب الدنیا و ذکرہ الله د دې وزلن د دنیا محبت استریو نزع الله من قلوب محبت دنیا و ذکر د دنیا یادول د دنیا محبتونه ول د سر نبار کړو واخلصهم بحب الاخره دې خالص کړو په محبت د اخرت سره واذکر اسماعیل او الیسع و ذلکفل او یاد گای اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او ذلکفل و کل من الاخیار او دا ټول د ور خلقنا ذلکفل یا چې دا هو د تر زوی د یسع عدد ذلکفل ولیکي تفسیر سیاج منیر کې وایي جفر الیہم مئۃ نبی ممن اسرائیل من القتل ان اسرائیل کې ډېر پیغمبران خلکو دای د قتل اراده او دای شهید کولو د دخوات سل انبیا ورغلیو فاواهم وکفلهم اې دې زیور کله او دای پرورش کړو هر څه تنظیم وکړو نزل کې فلرته لکی فر الیہم مئۃ نبی من بنی اسرائیل من القتل فاواهم وکفلهم هذا ذکر دا قسم ذکر دے وإنا للمتقین لحسن مآب او یقن المتقین لرا خاو خاک استزیدو ورگزیدو دے جلنات اللہ جلنتنا دا مشکرے چکلاو پلشیو بیدیو در دروازے متقین فیا تکیا لگا ان کے وئی پائے کی یدعون فیہا بفاکیت ان کسیرہ واری بدی پائے کے میں ویڈیرے و شراب اسکات وعن لہو قاسرات طرف اطراف اوی بات دی اسرا آلنڈا ان کے بندہ ان کے دنظرون اخپلو یا بندہ ان کے دنظرون دخاندان اخپل ظالمانے دو مطلب دیگر شوی مکے اطراف چی امزوری بئی حاضر ما تو ادونا لیوم الحساب داو دے چوا دے کی دے شی استاو سر پا دیو رضی دے ساو ان لحاظا لرسکنا ما لہو من نفاد یقنا دا خام خارج دنگے جنست یعیل انقطاع نفاد ختم دل ورنشتے انقطاع ایمانا کی تفسیر سرائل منی رکی حاضر دا دے و ان لطواغین لشر معاب او یقنا دا پا شر کسانو خام خار دیر بز دے دور گزے دورے چی جال نم دے دل نکی وائی تا پس بس دے دے تیار کلے شوے حاضر دا پل یزو قون پس سکے دل رحمیم گرمی اوپ دے وغصاق وینی سوی دے غصاق وی لیکی ما یسیلو من صدید اہل النار جد نمیان زخمون نچی کمی وینی سوی بائی گی آئی تا غصاق وی لیکی ما یسیلو من صدید اہل النار فتاز رحمت اللہ علیہ نے امدہ ہوئی آئی ما یسیل من القیح والصدید من جلود اہل النار ولحومهم وفروج الزنات جناکار دو فرجننا او دو جہنمیان دو سلمنو دائی دو غفنو جی کمی وینی زوی بائی گی داو دائی خوراکوی او زجاج رحمت اللہ علیہ نقل کلی وی دا با دم رب بدبوداک شئی گند بی بیدائی لو فترت منه قطرہ بالمغربی وی کچر دا پا مغرب کی ردین یو ساس کے اکلشی لو لن تنت اہل المشرقی دائی دا بدبود ہو جینا پا مشرق والا تنشی دم رب گند بی وآخر اومی شکلی ازواج انور دابنا دا مثل دائینا قسمنا قسمنا آزا فوجم مقتحم دا ڈل دا وردن و تنگی ما کم ستاغسرا لا مرحبا بیم کشالی نشتے دیو دفا ان لہو سوال النار یقنا دی دیو ورن و تنگی ورطا قالو آئی بورتوی دا چکل دا کشران ورشی دل نجال لمتا مشران بورتوی لا مرحبا بیم دیو دفا رو کشالی نشتے غائب اور تو غصہ جی بل انتم لا مرحبا بكم بلکی تاسو نشتے ساز پارم تو خوشالی قدم تم لنا رحم کی کرم تا دا دا صاف تاسو نو په بیسل قرار بس بس دے ناکار سے دیر ناکار سے دے او بھائی دی ربنا من قدم لنا هذا آسو چرام کی کرے دے منتدا نو پس زیاد کیا لنا ساز چند پور کے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار تريدنا اخر يسدا تر اخر سوره بوري بدیگه صداقت در رسول بیان ای په نبی د علم غیب سره ده انا به ذکر د ابتلاء د په ملائکو ابلیس پامر کولو سره په سیدی باندې چای ته امر شو په سیدی اخیر کی صداقت رسول او قران میانی وقالوا ما لنا لا نرى رجالا او بوای دی چې سیمن لرا جنو نو سړی چې من شمارل ایل د شروالاونا مو د شریان ویل اتخذناه سخريا جن واليوم ایل المصري یا کګی شوی دی داین سترګی مدار یا غشترنه یی من غنینو ان ذالک لحق یقیناً دا خامخا حق دے تخاصم اهل النار چا باسم باس کولا کول دور والا او تخاصم اهل النار دا بدل دے لحقن یا دویم قول دائی دا خبر ثانی دے دا پار دے این دریم قول دائی دا خبر دے مبتدائی محضوب دے قل انما انا منذر طور تو یقین زیم یرا ور کون کے نستری بل الہ الا اللہ ما یو اللہ چ یک یو دے زور اور دے رب د اسمان نے د زما کرے اج و میں دای کی زور اور دے بخشش کون کے قل هو نبا عظیم دین بیان د عظم د شان مسئلے توحید طور تو وا دا خبر لوی شان والا دے تاسو وی دے دیون اعراض کون کے ما کان الیا بالمؤمن علم نشتره مال را علم پا ٹولگی برانی بانی از یختصمون کلچائی باز کئی دیدن صداقت رسول بیانی پا نبی دا علم غیب بانی بے ذکر دا ابتلا دا ملائکو ابلیس پا امر دا سجود سرا ایوحا الیہ الا ان وحی نشکر ماتا الا انما انا نذير مبين ما ارتعج زي ما يرو ركن كارا اس قال ربك للملائكة كلا جويل رب ستا ملائكو تا يقنن زو پیدا کن كم ديو بشر خطنا بس كلا جزو برابر كمائي لرب وكوان پائي كي ذروخ پلنا من روحي نسبت اللہ تعالى سان دا كيسا كده كده هجام ملکیت نشتره او صرف د الله طرف نه پیدا لري بغیر د سبب ظاهرینه نو فقعو له ساجدين پس پر او زید د سید کون کی پس یې دوکل له ټولو په یو ځل باندې مر شیطان اون کلا ځان غټ وغنا او د کافرانو نه قال ویل الله تعالی ای ابلیس سش منه ک تعالی را تسجد سید دی اون کلا لما اجاد خلقت بيدي اچ ما جوړ کړې ده په دوار لا سنو خپلو آیا تکبر دیو کو یا ای تو دو چا دو خلقنا ولی دو سیده و نکلا قال انا خیر منه اویل دو زبیتریم دو دنا پیدا کلی دی مال دو ورنا و پیدا کلی دی دل دو خطینا ور دو خطینا بیتری نزد دنا بیتریم و دادا اسی ویل خطی دی دی دادا ورنا بیتر دی دی پار سلور وجوح مکی دی کرشیو قال ویل اللہ تعالی فخر منها عذر دینا فین لک رجیم یقنا تیر تلی شوی و ان علیک لعنتی الى یوم الدین او یقنا بتاوانی خواخا لعنت زمان تر روز جزا بوری ویل اللہ رب زمان فانظرنی الى یوم وصل مولت را کی مات تر روز دوبارہ پورتا کی دو بوری ویل اللہ تعالی فین لک من المنظرین بس یقنا تیر مولت ورکلی شونا الى یوم الوقت المعلوم تر روزی دو وقت مقرر پا علم دلاکے معلوم دی الله په نسبانه. قال نو ویل دو په عزتک قسم دی په عزت ستا باندې خامخا گمراه کوم را ټول مگر بندگان ستا د دینه چونغلې شوی. قال ویل الله تعالی فالحق بل دا خبر حق دا والحق اقول از حق وایم لعمل ان لجعلنم منکا خواهد کم بجعلنم ستاہم دا چانی تابداری اکلستا دیونا طول طول بجعلنم تاشون قل ما اسألکم علی من اجر او ایزن وارم ستاہزنا پتی بانی ساجر او نئی مزد دروغ جوڑو انکونا دروغ دسان نشن جوڑو لے. حدیث گرائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی یا ایوہ الناس من علم شای علم فلیقل به اے خلقو چی چاہتر دشی علم معلوم یو سوک دی دپو سوکی نو خبر دی ولوار کی و چاہتر نی معلوم نو دادی وی چی اللہ آلم دادی وی چی اللہ پی پوی زگا پا ان من العلم ای یقول الرجل لما لا یعلم اللہ آلم علم دام دے چی اصرے پی وشی نپوی گی و دائی پا بارک اللہ علم ای اصحارو کی پخفل جہل خوپے شکن ان هو الا ذکر للعالمین نده دامار پندو نسیل لے پاد خلقو ولا تعلمن نباہو بعد حیل او خام خواب پوئے بشی تاسو بخبر دی پس دس زمانینا وقت پس بپوئے شی. عبداللہ ابن عبازی نحو فرمائی بعد الموت مرگ نرسدو بپوئے شی اکرم رحمت اللہ علیہ وی دی یوم القیامہ قرص دی قیامت بانی میں پوئے شی. پس سورہ سعاد کے حالت مخصوصہ دا داود علیہ السلام نے کرکاو دانگی دو سلیمان علیہ السلام دریم ذکر دو ابتلاعات دو پا ایوب علیہ السلام مانے ذکر دو واقعی دو سجود دو آدم علیہ السلام او ذکر دو تخاصم اہل النار لس منٹ دموکش